استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم استعيذ بالله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, kıymetli kardeşler, Cenab-ı Hak tutmakta olduğumuz oruçları, kılmakta olduğumuz namazları, yapmakta olduğumuz hayr-ı hasenatı dergah-ı rububiyetinde kabul eylesin. Bugün Ramazan-ı Şerif'in ilk cuması. Sıhhat-ı afiyetle Ramazan-ı Şerif'i ikmal etmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Daha nice böyle güzel Ramazanlar, güzel cumalar, İslami vazifeler, vecibeler, farizalar eda etmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye inşallah. Kardeşler, değerli müminler, oruç çok özel bir hal. Oruç tutmak müminlere mahsus bir hal. Hal demek bizzat içinde bulunduğumuz durum. Hal. Nasıl bir hal? Olağanüstü bir hal. Hani var ya meşhur bir tabir, olağanüstü. Arapçası fevkalade. Türkçesi veya uydurukçası diyelim, olağanüstü. Nasıl olağanüstü olması ne suretle tecelli ediyor? Gördüğünüz gibi alışa geldiğimiz bir hal alışmadığımız bir hale tebdil ediliyor. Alışa geldiğimiz hal neydi? Sabah kahvaltısı yapmak idi mesela. Sonra öğle yemeği yemek idi. Alışa geldiğimiz olağan, alışa geldiğimiz tarz hal, sabah kahvaltısı yapıyordunuz, öğlende de öğlen yemeği yiyordunuz. Ramazan'da bu olağan akış veya alışkanlık değişti mi, değişmedi mi, ne dersiniz? Sesiniz çıkmıyor. Değişti. Değişti. Sabah kahvaltısı kaldırıldı, öğlen yemeği kaldırıldı. Ne oldu? Gündüz yemek seansları, yemek saatleri nereye alındı siz söyleyin? Akşama alındı. Bak, olağanüstü bir hal var. Gecenin belli bir saatinde evvelce kalkıp da bir sofra etrafında toplandığımız yoktu. Ama Ramazan'da gördüğünüz gibi gecenin sahur saatinde cumbur cemaat kalkıyorsunuz, önünüzde bir sofra. Alışa geldiğimizin çok dışında bir hadise. Sonra akşam sofralar hazırlanıyor, etrafına sıralanıyorsunuz, ezan okununcaya kadar veya iftar saati gelinceye kadar sofraya elinizi ağzınızı uzatamıyorsunuz. Olağanüstü bir hal var. Demek ki Ramazan'da alışkanlıklarımızın aksine bir hayatımız var. Olağanüstü bir hal içindeyiz. Olağanüstü bir hal ve bir tutum ve bir davranış sergiliyoruz. Yemekten, içmekten kesilmişiz. Hocam yemek, içmek helal değil miydi? Helaldi. Normal insan sabahleyin kendi evinde kahvaltı yapması helaldi, yemek yemesi helaldi, su içmesi helaldi. Ramazan'da ne oldu siz söyleyin? Haram oldu. Demek ki bir şeyi helal eden de Allah'tır, haram eden de siz söyleyin Allah'tır. Haramı da helali de tasarruf eden, dilediği şekle sokan, bakın mesela nikahımız altında bulunan kadınlar helalimiz idi. Helal. Hani itikadımıza göre nikahlı kadın helalimiz diye tabir edilir. Helalim, eşim, hanımım, zevcem, refikam, nikahlım. Hepsi aynı manaya geliyor. Nikahlı aynı mana. Refika aynı manaya. Zevce aynı manaya. Helalim aynı manaya. Hanımım aynı manaya. Eşim aynı manaya. Bu bizim helalimiz olan kadınlar Ramazan'da helal olmaktan çıkıp ne oluyor siz söyleyin? Haram oluyor. Görüyor musunuz? Olağanüstü değil de nedir? Alışa geldiğimizin aksi değil de nedir? Helaller haram oluyor. Bırakın haram işlemeyi, bırakın günah işlemeyi, helal olan yemek, içmek, helaliniz olan hanım bile Ramazan'da imsakten iftara kadar sizin için helal olmaktan çıkıyor, haram oluyor. Buna bir mana vermek gerekmez mi? Demek ki Ramazan'da haram işlemek şöyle kalsın, helal olan çok şey dahi görüyorsunuz ki haram olmuş oluyor. Cenab-ı Hak bizi farklı bir atmosfere, farklı bir hale sokuyor. Bu nokta üzerinde durmak lazım. Normal zamanlarda su içmek, normal zamanlarda yemek yemek helal olduğu halde Ramazan'da niçin haram oluyor? Acaba düşündünüz mü? Eğer düşünmeden oruca başladıysanız kusura bakmayın. Şuurlu bir oruç sayılmaz. Şuurlu, bilinçli. Yani şimdi içinizden bir kardeşimiz bir lokma bile bile ekmek yese Allah katında cezalanır mı cezalanmaz mı? 61 günde cezalanır. Bak bir lokma ekmek 61 gün oruca mal olur. Bu Allah'ın verdiği cezadır. Niye ne var? Ekmek yemek helal değil miydi? Su içmek helal ama işte Allah haram etti. Bunun manasını düşünmek zorundayız. Eğer bunun manasını anlasaydık, bırakın Ramazan'da haram işlemeyi, ekmeği, yemeği, içmeyi, cinsel ilişkiyi, öz helaliniz, hanımınız Allah tarafından niçin haram edildiği anlaşılsaydı, bunun ne manaya geldiği kavransaydı, anlaşılsaydı, hiç Ramazan'ın başından beri televizyonlarda Allah'ın düşmanı olan televizyonlar var. İslam'ın düşmanı olan televizyonlar var. Hazreti Muhammed Mustafa'nın düşmanı olan televizyonlar var. O kanallarda milleti yanıltmak için, şaşırtmak için hem içkinizi içebilirsiniz hem de orucunuzu tutabilirsiniz diyebilirler miydi, diyemezler miydi? Diyemezlerdi. Eğer bu mana anlaşılsaydı. Hem yılbaşı musibetine katılabilirsiniz, hem de sahura kalkabilirsiniz şeklindeki fitneler, fesatlar asla gündeme gelemezdi. Ama biz ne yaptığımızın farkında değiliz. Kardeşler, biraz daha farklı bir pencereden meseleye bakmak için arz edeyim. Günde 5 vakit namazımız var bizim. Günde 5 vakit namazımız var. Senede 1 ayda orucumuz var. Allah'ın farz kıldığı, emrettiği, hükmettiği. Bilmiyorum, hiç düşündünüz mü? İftitah tekbirini alıp da namaza durduğunuz zaman, namaza başlarken biliyorsunuz, ellerimizi yukarıya kaldırarak bir tekbir alıyoruz, kulağımızın yumuşağına, kulağımızın yumuşak kısmına baş parmaklarımızı dokundurarak ağzımızdan bir kelime söylüyoruz. Nedir, siz söyleyin. Allahu Ekber. Bu tekbirin adına tekbiri tahrime. Bütün ilmihal kitaplarında öyle geçer. Tekbiri tahrime. Yani bazı şeyleri haram kılan tekbir. Veya iftitah tekbiri. Yani açılış tekbiri. Namaza giriş tekbiri, iftitah. Şimdi söyler misiniz? O namaza başlama tekbiri dediğimiz tahrime tekbirini alıp da namaza durduktan sonra bir damla suyu içseniz, bir susam tanesini çiğneyip yutsanız namazınız bozulur mu, bozulmaz mı? Bak, namazın içinde de oruç var mıymış, yok muymuş? Hiç düşündünüz mü? Namazda da oruç var. Namazdaki oruç daha şiddetli. Hem yemekten, hem içmekten, hem de dünya kelamı konuşmaktan namazda yasaklanıyoruz. Namazda bir adam dünya kelamı, yani şöyle ağzından oh dese, dışarıdan birisi selam verse, o da ve aleyküm selam dese, hani dünyevi konuşmalarda geçen kelimeler, o kelimeyi söyler söylemez namazda merhaba dese, anladım dese, sus dese, oh dese, o namaz bozulur mu, bozulmaz mı? Bakın, konuşmak da yasak. Bereket ki oruçluya konuşmak yasak değil. Ama namazdayken yemek yasak, içmek yasak, konuşmak yasak. Demek ki günde 5 vakit namazın içinde de oruçla alakalı bir kısım, bir parça var mı yok mu? Var. Ama kısa süreli tabii. Selam verdikten sonra namazdan çıkıyorsunuz, yemek de serbest, içmek de serbest, konuşmak da serbest. Ramazan'da, namazdaki oruç Ramazan'da daha bir miktar uzatılıyor. Mesafe uzuyor. İmsak saatinden akşam iftar saatine kadar Rabbimiz mesafeyi uzatıyor. Namazdaki oruç iftitah tekbirinden selam verinceye kadar sürüyor. Ramazan'da imsaktan iftara kadar sürüyor. Değişen bir şey yok. Bu bir haldir. Ve sebebi de gördüğünüz gibi günahlardan, haramlardan, cürümlerden, kötülüklerden, hayasızlıklardan, haksızlıklardan, edepsizliklerden, hatalardan, yanlışlardan uzaklaşmaya bizi Rabbim alışalım diye böyle bir ibadeti emrediyor. Nitekim Kur'an'da Ramazan orucunu emreden ayet-i ilahiyenin sonunda çoğunuz vakıfsınız. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Günahlardan sakınmaya alışasınız. Günahlardan korunmaya çalışasınız diye Ramazan orucu sizin üzerinize farz kılındı. Ayet-i ilahiyesinde bu nokta çok ciddi şekilde işaret ediliyor. Daha şimdi Ramazan'da hem eğlence, hem Ramazan, hem içki, hem Ramazan, hem yılbaşı, hem Ramazan. Hiç mümkün müdür? Bunu böyle söyleyenler Kur'an'ı inkar edenlerdir. Mümkün değil işte. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ayet çok açık. Daha fazla bu noktada durmak doğru değil. Ramazan'ın sebebi, hikmeti, varlığının sebebi, varlığının hikmeti, nefsin arzularını kırıyorsunuz. Nefis neyi arzu ederse, Ramazan'da oruçlu o arzuyu engelliyor. Orucun zaten sebebi bu. Daha nasıl sen gazinoda eğleneceksin, af buyurun şarabını içeceksin, arkasından da oruca niyet edeceksin. Hiç akla hayale gelir mi? Günlerce Müslümanları meşgul ettiler. Bilgisiz Müslümanlar, ilgisiz Müslümanlar, araştırması olmayan, dini bilgisi olmayan gençlerimizi, çocuklarımızı, hanımlarımızı vallahi bile şaşırtmaya çalıştılar. Allah İslam'ın düşmanı olan bu medyaya, bu gazetecilere fırsat vermesin inşallah. Geçiyorum. İçinizden bir kardeşimize sorsalar ki, oruçlu musun, değil misin? Oruçluyum diyecektir. Amenna. Tekrar sorsalar, oruç nedir deseler, oruç Allah'ın emridir diyeceğiz. Yoksa biz kendiliğimizden oruç tutuyor değiliz. Müslümanlar niçin oruç tutuyor siz söyleyin. Allah emrettiği için. Efendim işte sağlık için, terhis için, falan için, kolaylık için. Hayır. Tek cevabı nedir siz söyleyin. Allah emrettiği için. Başka ikinci cevabı yoktur. Ha şimdi bir daha sorsalar ki, madem Allah'ın emridir, Allah'ın oruç tutmakla ilgili emri Kur'an'ın hangi suresinde, hangi ayetinde diye sorsalar, acaba içinizde kaç kardeşimiz cevap verebilir? Kur'an'ın hangi suresinde, hangi ayetinde Ramazan orucu emrediliyor? Bunu bilmemiz lazım. Vallahi bilmemiz lazım. Müslümansak bilmemiz lazım. Hemen söylüyorum. Bakara suresinin 183 numaralı ayetinde. Ne olarak aklınızda, Allah için aklınızda kalsın. Bakara suresinin 183 numaralı ayetinde Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümüs sıyam ayetiyle emir ortaya konmuştur. Her Müslümanın en az bunu bilmesi lazım. Geçiyorum. Müteakiben aynı surenin aynı ayetinin devamında Rabbi Rahim-i Zülcelal, Rabbimiz Mevlamız bu sefer Ramazan ayını takdim ediyor. Yukarıda Ramazan orucunu, şimdi okuyacağım ayet-i kerimede Ramazan ayını takdim ediyor. Ay, ay olarak. Okuyorum. Şehru Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an. Şu ayet-i kerimeye bak. Bu ayet-i kerime de aynı surenin, yani Bakara suresinin 185 numaralı ayetidir. Ramazan orucu ile alakalı ayet 183, Ramazan ayı ile alakalı ayet 185. Şehru Ramazan, Ramazan ayı demek. Ellezi, öyle bir ay ki, bir kere Ramazan ayı şüphesiz ki çok mühim ve mübarek bir ay. Onda hiç şüphe yok. Olağanüstü bir ay. Üstelik semavi bir hadise yeryüzüne misafir olarak geliyor. Ramazan ayı ve Ramazan ayında tutulan oruçlar, kalktığımız sahurlar, kıldığımız teravih namazları misafir mi değil mi, ne dersiniz? Misafir. Bir müddet sonra kalkıp gidecekler. Aramızda devamlı kalmayacaklar. Misafir. Ramazan orucu ve Ramazan ayı gökyüzünden yeryüzüne Allah tarafından sadece Müslümanlara ve sadece mümin olanlara gönderilmiş bir misafir mi değil mi? Vallahi misafirdir. Bir müddet sonra gidecek. Misafire Müslüman olarak ikram etmek lazım mı değil mi? İkram şart. Ramazana ikram hürmettir. Oruçluya hürmet. Ramazana hürmet. Saygı, saygı, saygı. Vallahi eskiden gayrimüslim insanlar bile Müslümanlar oruçludur diye sigarayı açıktan içerler miydi, içmezler miydi? İçmezlerdi. Saygı. Misafir ya, utanmıyor musun? Herif elinde sigara, oruç tuttuğumuzu bildiği halde içtiği sigarayı suratımıza üflüyor. Şerefsiz oldu, şerefsiz. Saygısız. Ya misafir Ramazan be yavrum, Allah'tan kork. İnanmayabilirsin. Kafir olabilirsin. Ama Müslümanlara saygı göstermek zorundasın. Bu kadar şerefsiz olunmaz. Bu kadar ahlaksız olunmaz. Bu kadar Müslümanlara karşı pervasız olunmaz. Terbiyesiz olunmaz. Çok zoruma gidiyor benim. Çok zoruma gidiyor. Şehru Ramazan, Ramazan ayı. Bak Kur'an ismini açıkça ifade ediyor. Ramazan ayını Allah çok sevmiş. Niye çok sevmiş? Hemen ayetin devamında ifade ediliyor. Okuyayım. Ellezî Ramazan ayı Allah'ın o kadar çok sevdiği aydır ki ünzile fîhil Kur'an. Ne demek siz söyleyin? Kur'an'ını, kendi kitabını bu ayın içinde göndermiş. Onun için çok seviyor. Yani Allah katında Ramazan'ın çok önemi var. Bu önem, Allah katında Ramazan'ın bu önemi nereden geliyor diye sorulsa, ünzile fihil Kur'an. O ayda Kur'an nazil olmuştur. Ondan dolayı kaynaklanıyor. Bütün bunları bilmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, temiz insanlar, şu anda yemekten içmekten kesilmişsiniz. Abdest aldığınız için de beşeri hallerden, idrardan, yellenmeden, kirden, pastan, pislikten arınmış, korunmuş, soyunmuş, tertemiz gelmişsiniz. Bundan daha güzel ne olabilir? Ramazan ayının Allah katında çok önemi var. Ama bir takım yayın organları, televizyon kanalları Ramazan'ın kutsallığını ve önemini ortadan kaldırmak için kasten dansöz oynatıyorlar. Ramazan eğlenceleri adıyla programlar düzenliyorlar, hayasız oğlu hayasızlar. Ramazan eğlenceleri olur mu? Ramazan ayı ibadet ayıdır. Ramazan ayı Allah'ı zikretmekle alakalı bir ayken, nefsin frenlendiği, nefsin arzularının gemlendiği bir ayken, bazı televizyon kanalları Ramazan eğlenceleri diye programlar düzenliyor mu, düzenlemiyor mu? Bakın ne kadar ters, ne kadar zıt, ne kadar aksi istikamette gidiyorlar. Allah'ı zikretme hadisesinde Ramazan bir numarayı teşkil eder. Mesela namaz kılarken namaz esnasında Allah'ı ve Allah'ın huzurunda olmanın şuurunu ifade ediyorsunuz. Ama Ramazan ayında bir Müslümanın 24 saati zikrullahla geçiyor. Öyle mi değil mi? 24 saat. Hemen arz edeyim. Gün boyu imsakten iftara kadar, güneş batıncaya kadar devamlı oruçlu olduğumuz için aman orucum bozulmasın, aman Allah'ın emrini tam yerine getireyim diye bütün gün dikkatli davranıyor musunuz, davranmıyor musunuz? İşte zikir budur. Zikir Allah'ı hatırlamak demektir. Ramazan orucundan daha büyük zikir mi olur? Onu hatırlıyorsun, yemiyorsun. Onu hatırlıyorsun, içmiyorsun. Onu hatırlıyorsun, nefsin arzu ettiklerinden sakınıyorsun. Bu zikir değil de nedir? Akşam olunca iftara oturuyorsun, o da zikir. İftardan sonra ne başlıyor siz söyleyin? Teravih, o da zikir. Teravihten sonra yatıyorsun, neye kalkacaksın sen söyle? Sahura, o da zikir. Sahurdan sonra sabah namazı, o da zikir. Sabah namazı, oruç, o da zikir. Tam 24 saat zikir mi değil misin söyleyin? Oruç budur. 24 saatin tamamı zikirdir. Zikrullah'tır. Zikir deyince aklınıza tesbih çekmek gelmesin. Zikir Allah'ı beyinde, zihinde, akılda, ruhta, devamlı hatırda, şuurda tutmak demektir. Oruç bundan daha mükemmel bir zikir olamaz. Her an zikrullah halindesiniz. Her an zikrullah halindesiniz. Orucu bozan şeylerden sakınıyorsunuz. Niçin? Allah için. Hatta iftar sofrasına Efendimiz diyor ki ne yaparsanız yapın, iftar sofrasının etrafında toplanın, en az 5 dakika sofranın etrafında oturun. Ondan daha büyük tablo yok yeryüzünde. Niye? Efendimiz buyuruyor ki, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Teala iftar sofrasının etrafında oturan ve bekleşen müminleri gökyüzündeki meleklere göstererek, bakın ey melekler, yeryüzünde şu anda yemekten içmekten kesilmiş, benden emir bekleyen ve sizden daha faziletli olan benim kullarım var. Bakın diye iftar sofrasını gösteriyor. Emir bekliyorsunuz. Yemekler hazır ama elinizi uzatamıyorsunuz. Niye? Jandarma mı var? Yok. Polis mi? Yok. Feşli misin? Yok. Hastalık mı? Yok. Allah'tan emir gelsin diye bekliyorsun. Bundan daha büyük tablo var mı yeryüzünde? Onun için İftar sofrası Ramazan'ın en muhteşem tablosudur. Gökyüzündeki meleklere Allah'ın yeryüzünden gösterdiği bir iftihar tablosudur. İftar sofrasını ihmal etmeyin. Bir bardak su dahi olsa koyun bekleyin. Bundan dolayıdır ki eskiden Osmanlı ecdadımızın zamanında oruç mevsimi Ramazan geldiği zaman vallahi esnaflar, tüccarlar gıda maddelerinin fiyatını mutlaka düşürürlerdi ki fukaranın sofrasında bir şeyler bulursun. Şimdi tam tersine Ramazan geldi diye zalim esnaf, zalim tüccar fiyatları yükseltiyor. Vallahi bunlar zalimdir. Bunlar zalimdir. Kardeşler, arkada kardeşlerimiz ayakta kaldı. Bakın kapıda hep ayaktalar. Şöyle kalkalım, şöyle bir kere silkelenelim ve safları sıklaştıralım. Devamlı söylemeyelim. Yani bir yaptık mı tam yapalım. Hiçbir boşluk bırakmayalım. Kardeşler dışarıda kaldı. Bütün boşlukları doldurmak suretiyle oturalım ki sonradan gelenler acaba önde yer var mı diye bakmasınlar. Evet. İftar sofrasında fakirin de zenginin de sofrasının Allah adına iftar sofralarında, sahur sofralarında Allah'ın rızası var diye iftar sofrasıyla sahur sofrasına Allahu Teala çok önem veriyor diye, Allah'ın hoşuna gidiyor diye evvelce esnaf, Müslüman esnaf Ramazan'da fiyatları vallahi düşürüyorlardı. Şimdi fiyatları şişiriyorlar. Ne Müslümanlığı ya? Müslüman esnaf mı kaldı? Stokçu Müslüman, kara borsacı Müslüman, hiç Müslüman olabilir mi? Fırsatçı, Ramazan geliyor nasıl olmasa alacaklar diye fiyatları yükselten esnaftan daha şerefsiz kim olabilir? İslami şerefi yok adamın. İslami değeri yok. İslami değerlere kıymet vermiyor herif. Cani herif, zalim herif. Fiyatı yükseltiyor. Geçen gün kasaba uğradım. Hocam dedi, Ramazan'dan evvel dedi, 1 milyon iken etin kilosu, şimdi vallahi 1 milyon 300 bin lira oldu. 300 bin lira kilo başına zam geldi diyor. Vay zalim oğlu zalimler. Gidin bakalım cennete erkekseniz. Nereye gidiyorsun? Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan'ı açıyorsunuz. Tıpkı adresinize gelen zarfı. APS ile bir zarf gelmiş. Açıyorsun. Ramazan zarfını açınca içinden ne çıkıyor siz söyleyin. Kur'an-ı Kerim çıkıyor. Ramazan'ı zarf kabul edin, içindekini de Kur'an kabul edeceksiniz. İçinden Kur'an çıkıyor. İçinden Kur'an çıktığı için Ramazan çok kıymetli. Ramazan çok önemli. Ramazan çok kıdemli. Ramazan çok hürmetli. Ona çok saygı duymak lazım. Üstelik misafir, üstelik emanet alınacak. Vakti geldi mi gidecek. Onun her dakikasını, her saniyesini değerlendirmek lazım. Gidiyor ya misafir. Önümüzdeki sene Ramazan misafiriyle karşılaşacak olan içimizde hangimizin elinde garanti belgesi var? İyi değerlendirmek lazım. Çok iyi değerlendirmek lazım. Gecesini, gündüzünü, her saatini, her saniyesini Allah aşkına değerli kardeşlerim, duyarlı kardeşlerim, temiz kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'i iyi değerlendirelim. Bakın işte kaç gün hemen hiç farkına varmadan geçti gitti. Haftaya bakacaksınız 1/3 gitmiş. Daha haftaya 2/3 gitmiş. Daha bakacaksınız Ramazan bayramı gelmiş ve Ramazan bitmiş. Allahu Teala Ramazan'ı doya doya, Ramazan'ı duya duya yaşayan müminlerden eylesin. Demek ki Ramazan ayı Kur'an'la çok yakından alakası olan bir ay. Kur'an. Ramazan ayının önemi Kur'an'dan geliyor. Acaba Kur'an'ın önemi nereden geliyor? Kur'an'ın önemi. Şimdi onun ayeti açıklıyorum. Kur'an'ın önemi nereden geliyor? Şurada iki kelime bunu açıklıyor. Hüdellinnas, Ne demek bu iki kelime? Hüden linnas. Nas insanlar demek. Hüden hidayet demek. Rehber demek. Rehber. Hüda, Arapçası hüda, Türkçesi rehber. Yani kılavuz. Demek ki Kur'an'ın da önemi nereden geliyormuş? Bütün insanlar için Kur'an neymiş siz söyleyin? Kılavuz. Yol gösteriyor. Kılavuz. Çok mühim bir kelime bu. Bunu zaman zaman söylüyoruz. Tekrar hatırlansın diye söyleyeyim. Kılavuz olmadan, kılavuz kitap olmadan piyasaya hiçbir makina, hiçbir cihaz, hiçbir alet mağazaya, pazara, piyasaya sürülüyor mu, sürülmüyor mu? Soruyorum size. Ya bırak cihazı, makinayı da bakkalda satılan aspirin ilacının bile içinden bir kılavuz kağıt, aspirin kutusundan, bütün ilaçların kutusundan kılavuz, teknik tarifname, prospektüs diyorlar gavurlar. Prospektüs, kılavuz yani. Bir aspirin kutusundan bir ilaç, herhangi bir ilacın kutusunun içinden kılavuz bir kitap, kılavuz bir sayfa, kılavuz bir kağıt çıkıyor mu çıkmıyor mu soruyorum. Çıkıyor, hepiniz görüyorsunuz. Aldığınız çamaşır makinesi, aldığınız buzdolabı, aldığınız bulaşık makinesinin ambalajından bir kullanma kılavuzu, küçük bir kitap çıkıyor mu çıkmıyor mu? Allah aşkına söyleyin. Ve yazıyor, bu kullanma kılavuzunu okumadan bu makineyi çalıştırmayın diyor mu demiyor mu? Soruyorum size. Okumadan çalıştırmayın bu kılavuz kitabı diyor. E şimdi niye düşünmüyorsun kardeşim? Sen bir insan ol, aklı başında bir insan olarak piyasaya, pazara, satışa arz ettiğin bir basit makinayı bile kılavuz kitap olmadan piyasaya sürmüyorsun da Allah gibi bir kudret, insan gibi bir varlığı dünya dediğimiz pazara sürerken onun nasıl hayatını tanzim edeceğine dair bir kılavuz kitabı Allah'ın o insanın peşinden göndermesi gerekli midir, değil midir size soruyorum. İnsanın kılavuz kitabı olmaz mı ya? Bir makinanın ver be, Allah'tan kork be. Bir çamaşır makinesi kitapsız değil. İnsan kitapsız olur mu? İşte hüden linnâs. Şu anlattıklarımı şu iki kelime ifade ediyor. Kur'an bütün insanların kılavuz kitabıdır. Nasıl yaşayacağınızı, nasıl mutlu olacağınızı, nasıl dünyada ve ahirette huzur içinde olacağınızı vallahi Kur'an gösteriyor. Kur'an'dan ayrıldıkça, Kur'an'dan uzaklaştıkça Müslüman Türk milleti bakın ne hale geldi. Kur'an'ın hükmünden, Kur'an'ın ayetlerinden, Kur'an'ın manasından, Kur'an'daki hükümlerden, emirlerden, esaslardan ayrıldıkça bakın millet olarak ne hale geldik. Bir solcu yazarın çizdiği tabloyu aynen size okuyayım, gazeteden kestim. Allah'a bile inanmayan bir gazetecinin yazdığı şurada 10 satır bir yazı var. Okuyayım mı okumayayım mı ne diyorsunuz? Okuyayım. Bakın vallahi 24 Aralık 97 tarihi gazeteler, ismini söylemiyorum spekülasyon olmasın diye, aynen okuyorum. Paramız, bakın evvela paradan başlamış. Paramız dünyanın en değersiz parası. Doğru mu değil mi? Vallahi doğru. Pasaportumuz dünyanın en geçersiz pasaportu. İşsizliğimiz dünyanın en yüksek işsizliği. Enflasyonumuz dünyanın en yüksek enflasyonu. Doğru mu değil mi? Hepsi doğru. Komşularının hemen hepsiyle sorunlu, kavgalı milletlerin başında biz geliyoruz. Bütün komşularımızla kavgalıyız. Suriye, Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, İran, hepsiyle kavgalıyız. Dünyada bütün komşularla kavgalı tek millet Türkiye Cumhuriyeti. Devam ediyoruz. Dünyada milletvekiline süper lüks lojman yapan, süper lüks lojman milletvekiline lojman yapan ve meclisindeki eski koltukları söküp atmak için, koltuk başına 400 milyon lira yıkım parası ödeyen, koltuk başına 400 milyon yıkım parası, yerinden kaldırma parası, 400 milyon, yanlış duymadınız. Ve söküp attığı koltukların yerine yeni ceylan derisinden kavun içi rengi koltuk koymak için de koltuk başına ayrıca 650 milyon lira harcama yapan tek millet meclisi Türkiye. Bir milletvekilinin değişen koltuğunun maliyeti şu anda siz söyleyin kaça mal oluyor? 1 milyardan fazla. Eski koltuğu sökmek 400 milyon, yenisini koymak 650 milyon. Şu anda Ankara bununla meşgul. Ama millet inliyormuş, millet ağlıyormuş, millet sızlanıyormuş, millet kömür alamıyormuş, işçi inim inim inliyor. Herifler hiç umurunda değil. Böyle millet meclis olmaz. Enflasyon almış başını gidiyormuş. Etin kilosu 1,5 milyona çıkmış. Pırasanın kilosu 150 bine çıkmış. Heriflerin umurunda değil. Heriflerin derdi değil. Bunlar kimin milleti? Hangi milletin meclisi? Hangi milletin nebusları bu adamlar? Niçin sormuyorsunuz? Niçin bu adamlara derslerini vermiyorsunuz? Eski koltuğu sökmek için 400 milyon, yeni koltuk koymak için 650 milyon, 1 milyara bir koltuk. Ya Rabbi çıldıracağım, Ya Rabbi mahvolacağız, Ya Rabbi üzerimize afet inecek. Tüy bitmemiş yetimlerin hakkını koltuklara verenler, hazineden para harcayıp tüy bitmemiş yetimleri altına koltuk yapanlar, koltuk yapanlar. Ne milletvekili bunlar? Vallahi o kadar üzülüyorum ki, o kadar rahatsızım ki, o kadar huzursuzum ki ifade etmem mümkün değil. Ya Rabbi şu Ramazan hürmetine, şu Ramazan-ı Şerif hürmetine, Ramazan'a kıymet kazandıran Kur'an-ı Mübin hürmetine şu millete layık bir meclis, şu millete layık bir devlet ihsan eyle ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, yine millet ayakta kaldı, görüyorsunuz. Bir bakın arkaya, bütün ayaktalar. Ne yapacağız? Nasıl yapalım bu ayaktaki kardeşlerimizi? O zaman sırt sırta secde edeceğiz. Sırt sırta secde etmenin şartı bir tanedir. En öndeki saf yere secde ederse ondan sonrakiler ne yapar? Siz söyleyin. Hepsi sırt sırtadır. Öyleyse gelin öyle yapalım. Biraz daha sıklaştıralım. En öndeki saf yere secde etsin, biz de onların sırtına secde edelim. Başka çaremiz yok. Haydi Allah razı olsun yapalım. Evet, çok çok ayakta kaldılar, çok dışta kaldılar. Mümkün mertebe, hiç çaremiz yok başka. Mümkün mertebe. Şehru Ramazan ellezî, şu ayetler ne kadar muhteşem ya Rabbi. Ünzile fîhil Kur'an hüdellin nâsi ve beyinâtin minel hüdâ vel furkan. Bakın furkan. Bu mübarek ayette iki kelime var görüyorsunuz. Birisi Ramazan kelimesi, öbürü de Furkan kelimesi. Furkan diye geçiyor. Bu kelimeler Kur'an'da yer alıyor diye, Rabbimiz bu kelimeleri çok sevmiş diye, ister Kürt soyundan gelsin, isterse Türk soyundan gelsin, Kürtlerin arasında da, Türklerin arasında da Ramazan ismini isim olarak almış erkekler var mı yok mu soruyorum. Gidin Anadolu'ya, bir kahvehaneye girin, burada Ramazan var mı diye birçok kardeşimizin ayağa kalktığını görürsünüz. Ramazan. İsim yapmış kendisine. Kimlik haline getirmişti biz Ramazan'ı. Ramazan. Recep öyle, Şaban öyle, Ramazan öyle, Muharrem öyle. Çocuklarımıza isim yapmışız. Şimdi bakıyorum çok Müslüman ailelerde Fürkan ismi de çoğalmaya başladı. Fürkan. Bakın burada geçiyor. Ve beyyinatim minel hüda vel fürkan. Ramazan ayı ile alakalı mübarek ayet-i kerimenin içinde Fürkan kelimesi var. Şimdi bakıyorum çok Müslüman aileler doğan erkek çocuklarına Fürkan ismini koyuyorlar mı, koymuyorlar mı? Koyuyorlar. Güzel bir isim Fürkan. Ne demek? Bu Fürkan kelimesi Kur'an kelimesiyle alakalı bir kelimedir. Bakın bir Kur'an var, bir de Fürkan var. Fürkan ne demek onu arz edeyim. Demek Fürkan, hak ile batılı ayıran. Hangisi hak, hangisi batıl? Bunu ayıran bir kitap. Fürkan. Faruk kelimesi de buradan geliyor. Faruk. Hani Ömerül Faruk. Ne demek Faruk? Hak ile batılı çok rahat ayırabilen adam. Farkını fark eden, farkının farkında olan adam. Faruk, Fürkan, fark. Böylece çok mübarek bir kelime olduğundan dolayıdır ki çocuklarına Fürkan ismini isim olarak seçen kardeşlerimden de Allah razı olsun. Allah'ın razı olduğu kelimeyi alıyorlar. Manası çok geniş olan bir kelime. Beyyinat, Arapça açıklamalar demek. Kur'an-ı Kerim açıklamalarla dolu. İnsanın mahiyetini açıklıyor, yeryüzünün mahiyetini açıklıyor, cenneti açıklıyor, cehennemi açıklıyor, hak nedir açıklıyor, Allah'ın isimlerini açıklıyor, Allah'ın sıfatlarını açıklıyor, melekleri açıklıyor. Kur'an baştan başa kutsal değerleri açıklayan bir kitap. Beyyinatim minel hüda vel fürkan. Kur'an'a tabi olduktan sonra Osmanlı İslam devletini biliyorsunuz Kur'an'ı kendisine kılavuz kabul ettiği için Osmanlı devleti 3 kıtada, Asya'da, Afrika'da ve Avrupa'da bu 3 kıtada 650 sene kaldı mı kalmadı mı? Bütün dünya biliyor kaldı. Kur'an'ı kendisine kılavuz yapan Osmanlı Devleti yeryüzünde en uzun kalmış bir imparatorluktur. Osmanlılardan daha fazla yeryüzünde hükümran olmuş ikinci bir millet vallahi yoktu tarihte. En büyük imparatorluk Roma İmparatorluğu'dur. 190 seneden fazla kalamamış. Osmanlı 600 sene kalmış. İşte bundan dolayıdır ki İstiklal Marşı'nı yazan hem İslam şairi hem İstiklal şairi Mehmet Akif merhum daha İstiklal Marşı'nın birinci satırında ne diyor Allah aşkına hiç düşündünüz mü? Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen siz söyleyin al sancak. Sancak ne demek? Hepiniz bilmeniz lazım. Bayrak başka şeydir, sancak başka şeydir. Bayrak semboldür, sancak üzerinde hep beraber okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidinin yazıldığı yeşil veya kırmızı atlas bezin adına ne diyoruz siz söyleyin sancak diyoruz. Akif sönmez diyor. Kimse söndüremez. Bu sancağı, bu bayrağı elimizde, gönlümüzde, zihnimizde tuttuğumuz sürece korkma, sönmez, kimse bu vatanı, bu toprağı, bu imanı elimizden alamazlar diyor. Vallahi doğru söylüyor. Alamazlar. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, bu memlekette Allah diyen, Allah diyenlerin ikamet ettiği bir ev, bir ocak kaldığı müddetçe kimse elimizden dinimizi, ezanımızı, Kur'an'ımızı, sancağımızı, vatanımızı elimizden kimse alamayacaktır. İmanımızı almadan kimse alamaz. İmanımızın da kaynağı işte Kur'an-ı Kerim, kılavuz kitap. Hüden linnâs ve beyyinâtin minel hüdâ vel fürkân. Ne güzel ayetler ya Rabbi, ne güzel kelimeler, ne güzel açıklamalar, ne güzel hakikatler. Allah-u Teala bu açıklanan manalara, bu mukaddes kelimelere, Kur'an'ın manasına ve muhtevasına uygun yaşamaya Cenab-ı Hak bizi muvaffak eylesin. Başımızdaki devleti Rabbim İslam'a hadim eylesin. Başımızdaki hükümeti Rabbim Kur'an'a hizmetkar eylesin. Ya Rabbi, toprağımızın altında yatan şehitlerin senin katında çok değeri var. Belki yaşayan insanlarımızın değeri yoksa bile toprağın altında kendilerine ölü demeyin dediği şehitlerimizin hatırı var. Onların hatırına İslam'ı elimizden alma ya Rabbi. 2000 yılında İslam'ı devletimize hakim eyle ya Rabbi. 2000 yılında İslam'ı hayatımıza hakim eyle ya Rabbi. 2000 yılında Kur'an'ı bütün ülkemize ve bölgemize hakim eyle ya Rabbi. Kur'an ayındayız, Ramazan ayı. İşte ünzile fihil Kur'an kelimesiyle Kur'an'la özleşmiş, özdeşleşmiş bir mana taşıyor. Kur'an'ı yaşamaya, anlamaya, anlatmaya, okumaya, yaymaya, çoğaltmaya çalışmak boynumuzun, gönlümüzün, inancımızın, imanımızın borcudur. Allah bu çalışmalarda cümlemizi muvaffak eylesin. Ezan okundu galiba. Uzatmayayım. Haftaya yine Ramazan'ın çok önemli bir manası var. Çok önemli. Onu da haftaya arz etmek üzere Rabbi Rahim Zülcelal oruçlarımızı, namazlarımızı, hayru hasenatımızı, dualarımızı, dileklerimizi Rabbim bu ayın hürmetine kabul eylesin. Bir kere daha hastalarımıza Rabbim acilen şifalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşlerimi Rabbim halas eylesin. Ve Rabbim cümlemizi oruç tutmanın şuuruyla bizi, hepimizi, özellikle şurada toplaşan, bekleşen değerli ve duyarlı kardeşlerimi rızasına, rahmetine ve kulluğuna kabul eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.